program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza antykryzysowa 3.0 i ustawa antyprzemocowa przegłosowane przez posłów. Resort edukacji mówi o szczegółach tegorocznych matur, a statystycy zakończyli próbę generalną przed spisem powszechnym. Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej. Za było 233 posłów, przeciw 212, a 11 się wstrzymało. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Nowe przepisy zwiększają budżet Agencji Rozwoju Przemysłu do 900 milionów złotych, które agencja ma wykorzystać na wsparcie dla przedsiębiorców. Sądy będą wznawiały pracę, a część rozpraw będzie się mogła odbyć bez udziału stron. Więcej samozatrudnionych skorzysta ze zwolnienia z ZUS-u, bo tarcza 3.0 podnosi granicę przychodów, która do tego uprawnia. Posłowie przyjęli też ustawę antyprzemocową. Ma ona pozwolić na natychmiastowe oddzielenie sprawców przemocy domowej od ofiar. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To rozwiązanie daje realne narzędzia policji, aby w momencie stwierdzenia w sposób bezsprzeczny, bezsporny, obiektywny, że mamy do czynienia z faktem agresji wymierzonej wobec osób najbliższych, wobec osób słabszych, przy takim stanie rzeczy policja może i powinna z urzędu wydać nakaz opuszczenia mieszkania przez agresora. Przeciwko ustawie zagłosowało tylko 6 posłów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz mówiła, że takie przepisy są szczególnie ważne w dobie pandemii. W wielu polskich rodzinach rozgrywają się naprawdę dzisiaj dramaty. Dzieci, które do tej pory były diagnozowane w szkołach, na przykład pod kątem właśnie jakiegoś zagrożenia w domu, dzisiaj takiej możliwości nie mają. Kobiety są zamknięte razem ze sprawcami, bo głównie to właśnie kobiety w ponad 90% są ofiarami przemocy domowej. Podobne rozwiązania, które mają chronić ofiary przemocy domowej, obowiązują już w Czechach, w Hiszpanii i w Austrii. Resort edukacji pracuje nad harmonogramem i sposobem organizacji egzaminów. Reżim sanitarny będzie obowiązywał zwłaszcza w dotarciu do szkół i na sale egzaminacyjne, mówi minister Dariusz Piątkowski. Maseczka na twarzy będzie obowiązywała wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tych, którzy będą w komisjach nadzorujących, także płyn dezynfekujący w szkole przy wejściu do szkoły. Natomiast gdy uczeń usiądzie już w ławce, no to wówczas jego poprzednik będzie do niego plecami, nie będzie z nim rozmawiał, bo to są przecież egzaminy pisemne, a nie ustne, więc na dzień dzisiejszy ja nie widzę powodu, aby uczniowie musieli siedzieć w maseczkach. Matury mają się rozpocząć 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty 16 czerwca. Włoski rząd oficjalnie ostrzega władze Kalabrii. Wbrew dekretowi, który nie pozwala jeszcze na całkowite otwarcie lokali gastronomicznych, władze regionu otworzyły bary. Władze centralne żądają od przewodniczącego regionu Kalabria, Jole Santelliego, wycofania zarządzenia. Wcześniej już minister do spraw regionalnych Francesco Boccia zaapelował o to do gubernatora Santelliego, ostrzegając, że jeśli nie otrzyma wiążącej odpowiedzi do wieczora, ruszy przewidziana we włoskim prawie procedura ostrzeżenia, a w ślad za nią zakwestionowanie decyzji gubernatora o otwarciu barów i ustawienia przed nimi stolików dla konsumentów. Wszyscy chcielibyśmy wrócić do barów i restauracji, ale musimy zrobić to w bezpieczny sposób, podkreślił Boccia. Najnowszy dekret rządowy dotyczący odmrożenia gospodarki, który zacznie obowiązywać 4 maja, zezwala na zakup kawy w barze, ale tylko na wynos, w jednorazowych kubeczkach. We Włoszech od kilku dni w całym kraju protestują przeciw temu właściciele lokali gastronomicznych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Główny Urząd Statystyczny zakończył spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym 2020-2021. Mieli w nim uczestniczyć ankieterzy i mistrzowie terenowi, ale te plany pokrzyżował koronawirus, wyjaśnia dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie Marek Morze. Nasi ankieterzy terenowi w ogóle nie poruszali się po terenie województwa i rachmistrzowie terenowi, którzy mieli być zatrudnieni przez gminy, również nie mogli tego zadania wykonać. W związku z tym zbieraliśmy dane tylko przy pomocy aplikacji internetowej, która była umieszczona na stronie internetowej GUS-u oraz w przypadku naszego województwa na stronie internetowej gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, a także dzwoniliśmy do mieszkańców tej gminy. Celem spisu próbnego było sprawdzenie organizacji i metodologii urzędów statystycznych przed spisem powszechnym. Znamy laureatów konkursu na scenariusz słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. W pracach Jarosława Jakubowskiego, Agnieszki Sławińskiej i Michała Andruka jury doceniło przede wszystkim bohaterów, tak mówił, ogłaszając werdykt jury, dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. ludzi, którzy cierpią, którzy szukają swojego miejsca w życiu, ludzi z biografiami, nie tylko z takim zwyczajnym dniem ze śniadaniem, obiadą, kolacją, ale z przemianami wewnętrznymi. Zwycięskie scenariusze posłużą Polskiemu Radiu do stworzenia słuchowisk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Trójce teraz czas na sport. Adam Malecki. 11 września to dzień, w którym rozpocznie się nowy sezon siatkarskiej plus ligi. Rozgrywki ruszą więc 2 tygodnie wcześniej niż pierwotnie Polska Liga Siatkówki zakładała. Co jeszcze słychać pod siatką? Poznaliśmy przyszłość Bartosza Bednoża. Przyjmujący reprezentacji Polski został zawodnikiem Zenita Kazań, co oznacza, że opuszcza Włochy i zespół Leo Schuss Modena. Jakie wspomnienia z Italii? Pięknie zamknąłem ligę włoską 2 wspaniałymi latami, które być może nie były zwieńczone medalami, ale na pewno bardzo mnie wzmocniły jako zawodnika i człowieka i myślę, że jest to odpowiedni moment na to, aby spróbować nowego wyzwania, na które już czekam naprawdę z niecierpliwością. Bednoż wybrał Rosję, Damian Kondzior postanowił zostać w lidze chorwackiej. Piłkarz broni barw Dinama Zagrzeb, zespołu, z którym wywalczył 2 trofea, Mistrzostwo Kraju oraz Super Puchar, i właśnie podpisał nowy, wieloletni kontrakt. Cieszę się, że w końcu doszliśmy do porozumienia. Troszkę te rozmowy trwały, natomiast jestem zadowolony, tym bardziej czuję się doceniony, bo wszyscy wiemy, jak sytuacja ogólnie wygląda na świecie, nie tylko w piłce nożnej, tym bardziej dobry kontrakt na 3 lata w dobie koronawirusa to jest dla mnie sygnał, że po prostu w klubie mnie docenili. To, co ja zrobiłem dla klubu, ja też zawsze powtarzam, że dla Dinama wiele zawdzięczam i teraz mogę spokojną głową się po prostu przygotowywać do powrotu na ligowe boiska i budowania tej formy taką, jaką miałem przed rozpoczęciem, można powiedzieć, pandemii. 27-letni Kondzior w obecnym sezonie wystąpił w 22 spotkaniach, strzelił 9 goli i miał 8 asyst. Liga Chorwacka ma wznowić rozgrywki 30 maja. Na to, kiedy piłka pójdzie w ruch, czekają także w Niemczech. Zielonego światła wciąż jednak nie ma. Decyzja miała zapaść w tym tygodniu, jednak Bundesliga swój los pozna najwcześniej 6 maja. Los w swoich rękach trzyma bramkarz Unionu Berlin Rafał Gikiewicz, który poinformował, że nie przedłuży umowy ze stołecznym klubem. Trudną decyzję podjęli we Francji, gdzie definitywnie zakończono sezon, a mistrzem zostało Paris Saint-Germain. 2 miejsce dla Olimpiku Marsylia, a 3 dla Stade Rennes. Od tej decyzji zamierza się odwołać drużyna Olympique Lyon, która zajęła zaledwie 7 miejsce. I pierwszy raz od 20 lat nie zagra w europejskich pucharach, a to znacznie uszczupli budżet klubu. Olympique będzie żądał odszkodowania i wystąpi na drogę sądową. Na drodze szachowego mistrza Magnusa Carlsena stanął Chińczyk. Norweg przegrał z Lirenem Dingiem 1-3 w 7. rundzie prestiżowego turnieju online. Obaj i tak wystąpią w półfinałach, w których znaleźli się także Amerykanie Fabiano Caruana i najlepszy w pierwszej fazie Hikaru Nakamura. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Może zagrzmieć i padać na wschodzie oraz południowo-zachodnich krańcach kraju. To w nocy, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na zachodzie i w rejonie Karpat od 12 do 18 stopni, a na pozostałym obszarze od 17 do 22. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochamy oszczędzanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I dobre ceny przez cały tydzień. A od środy do soboty wykorzystaj niezwykłą okazję. Kup 6 dowolnych piw alkoholowych lub bezalkoholowych w butelkach, a najtańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. W styczniu 2013 roku Skuba zaprezentował w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej piosenki ze swojej debiutanckiej płyty Wilczołyko. Ona później zdobyła nominację między innymi do Fryderyka. Również piosenka Jak Linoskoczek była nominowana do tej prestiżowej nagrody. I teraz zapraszamy Państwa na wysłuchanie retransmisji tego koncertu. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić dla Państwa przed odbiornikami również. Taka łezka nostalgii się pojawia, bo przypominam sobie tutaj w stresie, jak wychodziłem pierwszy raz na koncert z Andrzejem Smolikiem, czy też z Nowiką. Czekałem tam w kolejce na swój kawałek i było to dla mnie wielkie przeżycie. To przeżycie jest jeszcze większe, bo prezentuję Wam swój autorski projekt, więc dzięki, że przyszliście, dzięki, że słuchacie. bardziej kompromituję się. Choć wiem, że nie wytrzymamy do końca, tym bardziej nie mogę bez ciebie żyć. Dziękujemy. Nigdy nie lubiłem smrodu, trudno mieszczańskich dań. Czuję, że czas zmienić to lokum. Więcej nie da. Więcej nie da. Więcej nie ma, prowadzę się sam. Wciąż jestem czysty, a czuję się, jakbym coś brał. Budzą mnie nerwy trujące, jak wilczego łyka chcę. Kwitnie mi w oczach czerwony ksak. Przelewam krew, nigdy za późno, by wstać lub się powalić. Szukam na próżno stan jakichś wyjść. Co jeszcze może się stać? Boję się, bo dobrze wiem, że nie usnę. Twoje miejsce pośród snów, bawię się z nimi w tył. Połykam ognie, bo skrawiam lwa, piesuję psy. Zaciskam zęby ostre jak dym, pożar kolczasty drą. Czekam na chwilę tak silną, by zwalić mnie znów. Nigdy za późno, by wstać lub się powalić. Szukam na próżno sam różnych miejsc. Co jeszcze może się stać? Boję się, bo dobrze wiem, że nie usnę dziś. Nigdy za późno, by wstać lub się powalić. Na próżno strach, boję się. Co jeszcze może się stać? Boję się, bo dobrze wiem, że nie pójdę spać. Się nie chcę dziś. Wieczór zapadł po to, bym mógł się zapaść razem z nim. Rzucam się na łóżko, by trochę się poturlać i gapić się, bo gapić chcę. Gdy jak pogoda zmienia się, po nocach mi się śpiewa. Burza huragan grom, a potem cisza. Otula ca cały dom. Wiedzieć nic, choćbym ją przewidzieć mógł, to w tej niewiedzy cały cud. Po nocach mi się śni, burza, huragany, grom, a a otula cały dom. Wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Z nami nie ma mi pokrętny losu rytm. Obietnicami, plami nieufny byt. Pył. sam wieje mi prosto w twarz. Over the rise. Dzięki. Tak jako ciekawostkę powiem, że ten pomysł z zagraniem tego wpadł dzisiaj, także dziękujemy za... Dobrze, słuchajcie, mamy dzisiaj na koncercie jedynego, ale za to wspaniałego gościa, Julia Iwańska. Zapraszamy. Ciągle przypomina mi, że kiedyś chciałam coś, a już tego nie trzeba mi. Ciągle mało, coraz więcej niech twego ciała, coraz bardziej nie trzeba mi. Więc idź tam, gdzie chcesz, nie mówiąc nic, i wróć, kiedy przyjdziesz. Może to tylko kilka dni. Idzie litość, lata mijają, a czy litość rady nie daje, nie daje żyć. Ciągle palę, palę się jak umysłach, sztuczne ognie gasną nad ranem, nie trzeba mi. Więc idź tam, gdzie chcesz, nie mówiąc nic, i wróć, kiedy przyjdzie czas. Może to tylko kilka dni, a może już nic nie trzeba mi. Iwańska. Na gitarze elektrycznej Wojtek Makowski. gitara elektryczna i piękny wokal i piękna twarz. Maciek Starnawski. Kontrabas, bas oraz prawa ręka Filip Jurczyszyn. A na perkusji doktor Sobura. Oh. you come along and see my life, loving it's only if she doesn't come with me. I'll try and try again. Come to see my lonely place, a world I'm like a wonder, just to look at for that face. Until she's mine, until she's mine, until she's mine, until. Dziękujemy.